أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآخرة المتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنا مثل ذلك بكلمة أذن شاء له خطوة حشره الله عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء والرسل الآمنة، وأعطاه على ذلك أجر 70 شهيدا قتلوا في سبيل الله. صدق الصدق. Ramazan kutusunun şeylerini, kitaplarını yollamışlar. Kuru üzümden vermek isteyenler bir kişi için 60 lira birinci sınıf, 57. ikinci orta sene 50 lira zayıf olanı. Kurumadan vermek isteyenler iyisi 55 lira, ortası 40 lira, aşağısı 35 lira. Buğday unundan vermek isteyenler iyisi 12 lira, ortası 11 lira, aşağısı da 9 lira. Buğdaydan, tane olarak buğdaydan vermek isteyen iyisine 6 lira, adisine de 5 lira, ortasını kovmuş. Arpa, tane arpadan 8 lira, arpa unundan 9 lira alarak fıtralar sayılır. Fıtra doğan çocuğun da olur, hayatta ölmemiş olan adamın da fıtrası olur. Fıtra veren insan, yani doğmuş çocuğun fıtrası lazım. Bu fakir denmez yani. Hayat doğmuş bugün, buna fıtra lazım. Öteki ihtiyacı ölmüyor ama neredeyse ölecek. Ölmediği halde onun da fıtrası ölecek. Dersiniz hocam. Bunu cuma günü okumuş taksa faydasına bilen bugün bunu tekrar ediyoruz. Men e'ane müslümen bir kelimedir. Bir insan, bir müslüman, bir müslümanın her ne şekilde yardımı için çeşitli yardım yolları vardır. Bunların hiçbirisini yapamazsa, hiç olmazsa bir kelimecik bile demek bir Müslümana yardımcı olamaz. Olamazım yani. Binaenle men e'ane müslümen. Bir Müslümana yardım ediyorum. İ'ane yardım ediyorum. Neydi bir kelimesin? İşte söylemek üzere bu Müslümanın yardımcısı oluyor. Bu nasıl olur belki dersiniz de. Şimdi bir Müslüman kardeşine bir tarafta birisi çekiştirir. Onun aleyhinde çok şeyler söyler. Sen de dersin ki ya o kadar ileri gitme. O adamın böyle böyle faydaları, eğrikler de vardır. Bu Müslümana yardımcı oluvermek. Hiç olmazsa öyle bir kelimeyle yardımcı oluvermek kafi. Evmeşa lehu katvaten. Yahut bu Müslümanın işi için bir iki adım şöyle yani gayet ufak istedim. Bir iki adım yürümek sürece bu Müslümana yardımcı oluyorsun. Arabaya binecek, binemiyor mesela. Kulunu tutup arabasına koyuveriyorsunuz. Yahut nasıl yardım olur ki? Bir kişinin yardım için bir iki adım gidiveriyorsunuz. Şurada benim bir işim var diyor. Sen de bana yardımcı olmaz mısın diyor. Sen de bir iki adım gidip orada ve bu adam iyi adamdır deyip bir şey söyleyeceksin de adam da ona yardım edeceksin de. Böyle bir iki adım yürümek bile bir Müslümana yardım olmak üzere. Ama bunu İyi dinlemenizi rica edeceğim. Bu gayet basit bir şey ama çok da mühim bir şey yani. Biz Müslümanların bugün çok geri kaldığımız bir nokta. Birbirlerimize niçin sarılamıyoruz, niçin kaynaşamıyoruz, niçin birbirimizi sevemiyoruz? En basit bir şey, bir Müslümanın ufacık bir kelimeyle yardım etmek ve ona bir iki adım atıp da onun işine yardımcı oluvermek bunun sevabı. Müslümanın elinden tutmasının sevabı. Niçin? Müslüman bir. 600 milyon mu, 700 milyon mu, kaç yüz milyon olursa olsun, milyar olsun istersen, hepsi birdir. İki olmaz Müslüman. Müslüman iki olmaz. Bir vücut. İçinde birkaç milyar gibi parça var içerisinde. Biliyor musun? Fakat hepsi bir vücuttur. Her ayak, göz, kulak, görünen şu azalar, hepsi bir vücuttur. Hiç ayrı değildir. Müslüman da aynen böyle olması lazım. Şimdi doktorluk yapacak değiliz ama duyduğumuz şeyle. Mesela şimdi vücuda bir diken batıyor. Hariçten. Hepimizin bildiği gibi. Bu dikenin battığı yer başlıyor cerrahat toplanıp şey yapma, yara haline gelme. Ta o çubuğu oradan atıncaya kadar. O çubuğu en yakın oradan atıyorsunuz. Atmadıkça orası iyi olmuyor. Bunu çıkarıyorsunuz ya yardırıyorsunuz nasılsa yapılacak. Bu yapılıyor. Ondan sonra oradaki yara kapanıyor. O acı duruyor orada. Bir vücut bir yabancılığı kabul etmiyor. Yabancı maddeyi kabul etmiyor. Bir Müslüman bir vücut gibi olduğu halde yabancı şeyleri kabul etmek de tıpkı bunun gibi. Sonra ikinci bir şey daha. Bir mikrop. Vücut bir yerden bir mikrop alıyor. Hepinizin bildiği şeylerdir bunlar. Okumuşlar. Bu alınan mikrop yeri oraya gidiyor mikrop. Başlıyor orada üremeye. Çoğalma. Fakat vücudun içerisinde de müdafaa edici mikroplar dolu. Bunlar ne yapıyor? Hücum ediyor oraya. Düşmanı oradan boğmak, oraya onu tutturmamak için. Elinden gelirse ne ara? Gelemezse hangi taraf galip gelirse o vücudu istila ediyor. Ondan sonra yatağa düşüyor. Vesselam ne olacaksa oluyor orada. Şimdi bir Müslümana vücut mikropları bunu idrak ediyor da o yabancıyı oradan kovmak için el birliği yapıp oraya hücum ediyorlar. Onu oradan atmak için. Üç lira yeterse ne ala yetmesi olan oluyor. Biz Müslümanlar birbirimize yardım için neden koşmuyoruz? Neden bu kadar ayrı oluyoruz birbirimizden? Çok acı bir dert. Hem güzel hem de acı. Şimdi bunun arkasında üstünde yazılır. Men e'ane zalimen. Bir Müslüman bir zalime nasıl yardım eder yani? Zalimi hala öğrenemediniz. Öğreneceğimiz de yok yani. Zalimin kim olduğunu öğrenmek istemiyoruz ve öğreneceğimiz de yoktur. Deseler ki 999 kişi gelse de bu zalimdir desem hayır efendim neden diyeceksiniz? Hepimiz öyle diyeceğiz. Niçin? Kafalarımız bozulmuş, akıllarımız bozulmuş, görüşlerimiz bozulmuş, her şey bozulmuş. Onun için zalime 999 kişi gelse bu zalimdir ya. Hayır efendim neden zalim olacakmış? Hep size hücum eder. Bak ne diyor? Men e'ane zalimen yudhida bi batılihi hakkan. Batılını hak göstermek için bir zalime yardımcı olan bir insan için fekat beriyet minhü zimmetullahi ve resulü. O da Allah'ın şeysi ahlemenden çıkıyor. Resulullah'ın da ahlemenden çıkıyor. Buna mukabil bir Müslümana yardım için nasıl olursa olsun hiç param yok, başka türlü yardım edecek halim yok ama bir söz söyleyebilirim işte. Bunu nasıl biliyorsun? İyi diyebilirim bu kadar bir ses. İyi. Böyle bir sözle yardım etmek. Bir yardımın bir iyi diyorum bir de hayır bilmem bu adamın kötüdür. Bu da zulme yardım oluyor. Bunu söylemek suretiyle, yardım etmek suretiyle haşerahullahu azze ve cel yevmel kıyameti ma'al enbiyyan. Allah Celle ve Aleyh. Müslümana yardım edeni yarın kıyamet gününde peygamberlerle beraber haşrediyor arkadaş. Peygamberleriyle beraber haşretmeye haş olmak şerefine nail olmak bir Müslümana yardım etmek kâhiye geliyor. Ama burada ne kadar geri kalmış olur yani. Ve Resulü emri ve atahu ala zelik ecre seb'ine şehiden kutilu bizzillah. Ayrıca Allah yolunda katılmış 70 şehidine sevap veriyor. Ne devlettir bu? Biz birbirimizi sevip birbirimize yardım etmenin bundan daha büyük devleti olmaz. Fenalıkta ne çıkar? Kötülükte ne çıkar? Allah affetmiş şunların. Şimdi bakınız bir de altında var. Men e'ane müminen ala hacetihi. Bak şimdi size fıtra okuduk ya. Bir fıtra gibi. 60 liradan 10 liraya kadar iniyor. Bu bir yardımdır Müslümanın değil mi ya? Ama para. Herkese bu para olmaz tabii. Ben veremem. Peki veremezsin ama bir Müslümana bir sözle de mi yardım edemez? Bir sözün de mi yok yani yardım edebilirim? Men e'ane müminen ala hacetihi. Gelmiş kapıya bir fıkıra. Yalvarıyor, evini açmış. Aman ya, bu akşam açız diyor. Çoluk, odamız kömürümüz de yok diyor. Biz havada soğuda diyor, bir şeyler diyor yani. Size komşular bak, bu kardeş benim yok, olsa vereceğim ama siz el diliyle beşer kuruş, onar kuruş verirsek bu fakir kardeşimizi sevindiririz gibi bir laf ediyoruz. Laf ettik. Değil mi? Bu lafla men e'ane müminin mümine ala hacetihi, mümin kardeşimizin haceti için yardımcı olduk. İster parayla, ister lafla. Ve heballahu lehu selâzen ve seb'ine rahmeten. Allah Celle ve Ala bu yardımcı kuluna, Müslümana yardımcı kuluna 73 rahmet verir. 73 rahmet verir. O Allah rahmeti bu şimdi. Gökten inen yağmura da benzemez yani. Yağmur da onun ama bu rahmet başka rahmet. Bu rahmet ki rahmeten bunlardan 73'ten bir tanesi bir rahmet. Yuslihullahu lehu dünyahu ve ak dünya. Bu bir tanenin Cenab-ı Hak dünyasını ıslah eder. Rahat olur dünyasında. Sıkıntı çekmez, meşakkat çekmez. Her türlü Cenab-ı Hak onun geçimine yardımcı olur. Olur, bir rahmet yeter arkadaşlar. Ve ahara lehu isneyn ve seb'ine rahmeten. Bu 72 kaldı ya, 73'ün biri dünyayı etti. 72'si de ahirete saklandı. Ahirete çok ihtiyaç var. Çok ihtiyaç olduğu için 72'si de ahirete saklanır. Fî derecâtü cennet toplanır. Cennet derecelerindeki yüksekliğe vesile olur. Ne oldu? Bir mümine yardım etti. Meşhurdur. Vallahu fi avni'l adli ma dana'l adli fi avni ahiyyi. Allah kulunun yardımcısıdır. Kul kardeşinin yardımcısı olduğu müddetçe. Allah kulunun yardımcısıdır. Eğer sen Allah'ın yardımını istiyorsan, Allah'tan kendine yardım istiyorsan kardeşine yardım eyle. Kardeşine yardımcı ol. Kardeşin deyince öz kardeş değil. Mümin kardeş. Herkes la ilahe illallah Muhammed Resulullah diye mümin kardeşinin yardımcısı ol. Nasıl olacaksın? Ol. Allah hepimize bir akıl, bir kafa vermiş. Bu kafayla yardımcı ol. Yolunu şaşırmış bir kardeş. Mübarek Ramazan'ını tutmaz. Orucunu yer. Alenen yer. İşte İslam'ın İstediği şekilden çıkmış, ona güzel güzel, onu kanaat ettirici, insan, ilifan verici, onu yola getirici, sert değil, gayet latif, yumuşak, efendim şeylerle onu İslam'a doğru böyle çekebilmeye çalışmak, bu da yardımdır Müslüman kardeşim. Yoksa onu o haliyle bırakmak, onun zulmüne terk edilmekten. Ona yardımcı olmak için, elimizden geldiği kadar. Ayıp mı diyeceğiz, günah mı diyeceğiz? Bak bu Allah'ın mı diyeceğiz, bizi yaradan bu mu diyeceğiz, bütün varlıkları, rızıkları veren bu mu diyeceğiz. İsa Aleyhisselam zamanında kıtlık olmuş. Senelerce yağmur yağmamış, kıtlık. Hadi yağmur doğasına çıkalım demişler. İsa Aleyhisselam da işlerinde. Yağmur doğasına çıkıyorlar. İsa Aleyhisselam bir yere geliyorlar, toplamışlar. Diyor ki, günahkarlar içimizden günahkarlar ayrılsın. Günahkarlar içimizden ayrılsın. Çünkü günahkarların duasından olmaz bu iş. Hepsi çekiliyor zaman. Bir kişi kalıyor. Musa Aleyhisselam ona soruyor. Sen hiç günah işlemedin mi? İşlemedin. Yalnız bir gün namaz kılıyordum. Namaz kılarken önümden bir hanım geçti. Şu gözümden şöyle bir bakıyordum o hanıma. Bu bakışımdan dolayı da namazdan selam verir vermez gözümü oydum çıkardım, sen misin ona bakan diyerekten götürdüm, attım kadının önüne. Ha sen gel diyor. Sen dua et, ben de amin diyeyim diyor. Musa Aleyhisselam. Ona dua ettiriyor, o da amin diyor. Allah bol bol bize rahmetler veriyor. Ya, günahlar iyi şey değil aziz tabi. İman ediyorum, benim imanım var. İmanım varsa itaat lazım. İman itaat olur. İtaatsızlık iman ortaya olmaz. Allah tanıdın mı? Tanıdım. Tanıdıysan emrine uy. Ne diyor? Canım öğlen yemeğini yiyeceğim. Başka bir şey diyor. Altında bir sürü sıhhat var. Bir sürü afiyet var. Bir sürü nimet var altında da. Ben aç duramam. Neden duramazsın canım? Yarın bir kıtlık olduğu vakitte bak. Şimdi benim öğren söylemiştim yine. Musa Aleyhisselam'ın zamanında beni İsrail'lerinde bir kıtlık olmuş. 7 sene yağmur yok. Çöplüklerdeki leşleri yemişler. Yetmemiş çocuklarını da yemişler. Böyle bir felaket olursa ne yaparsın Allah aşkına? Hadi dinleme bakalım Allah aşkına. Ne yapacaksın yani? Bu mülkün sahibi Allah'tır. Varlıkların sahibi Allah'tır. İnsan bunu idrak edemezse insan olarak yaşayamaz o insan. Şu varlığa bakıyorsun ki yok gök, gökte gök, yerde biz. İşte kitaplarda da görüyoruz. Bütün bir sürü alemler. Bunların sahibinin olacağına mutlaka kanaatimiz var elhamdülillah imanımızla. Çünkü var olmayan yaratamaz. Bizi yaratan Allah var ki bizi yaratmıştır. Binaenaleyh onun emrine itaatten daha güzel bir şey. Onun için o sevgili peygamberimiz bizi de birbirimize bağlamak için ne kadar güzel sözler söylemiş. Bunlar hiç yani altınlarla ölçülmez bile. Altın ne olacak? Dünya malı. Bugün var yarın yok. Kim götürmüş mezarında altınları? Ama bir Müslümana yardım edersen peygamberlerle beraber haşrolunmak devletine vasıl oluyor insan. Öte tarafta da 73 tane nimet rahmet veriliyor. Bir tanesi dünya için kafi. Zaten bakın şimdi Allah Teala'nın rahmeti o kadar bol ki 100 rahmet. Şöyle misal olarak 100 rahmetten yeryüzüne bir rahmet göndermiş. 100 rahmetin Cenab-ı Hakk'ın bir rahmetini yeryüzüne gönderiyor. Dünyanın vurulduğu günden kıyamet gününe kadar gelecek bütün mahlukat bu bir rahmetten istifade ediyor. Rahmet deyip de geçmesen Allah-u Teala'nın rahmeti hudutsuzdur yani. Bunun rahmetinin hududu yoktur. Bir rahmetiyle bütün insanlar, bütün hayvanat, hayvanatın yavrusunu çiğnemek için bacağını kaldırması, sütünü emdirmesi, buna şefkat muamelesi yapması, anaların böyle hep bu rahmet-i ilahiyenin şeysidir, mahsulüdür. Bu bir rahmet-i ilahi, bu kimseye veriliyor. Dünyası bahtiyar o adam artık. 73'ü de ahirde kalıyor. Ne derdi? Yani bunları veya yani kafalara yerleştirmek lazım. Bir Müslümanın bir Müslümana yardımından dolayı Allah ne kadar hoşlanıyor ki? Ne kadar hoşlanıyor ki? Ben bu kulun yardımcısı olacağım diyor. Niçin? O da benim kolumdan bir kula yardımcı oldu. Aziz kardeş, bugün yine bir şey gördük. Bizim karınca kadar da kıymetimiz mi yok? Süleyman Aleyhisselam'ın zamanında da bir kıtlık olmuş. Çıkıyorlar yağmura. Yağmur da az yapacaklar. Yağmur isteyecekler yağmur. Bir karıncayı Süleyman Aleyhisselam malum bütün hayvanların dilinden anlar bir peygamberdi. Bakmış bir karınca sırt üstü yatmış. Ayaklarına dikmiş böyle semaya. Ya Rab, ben de senin kullarından bir kulum. Benim de rızkım var ya Rabbi. Sen bu yağmurunu bizim günahlarımız dolayısıyla bu yağmurunu vermezsen biz de helak oluruz. Sen bu kullarını helak etme. Rahmetin boldur. Rahmetini ver diyor. Süleyman Aleyhisselam bu karıncanın duasını duyuyor. Dönün diyor artık diyor. Aldı iş diyor. Bizim duamıza lüzum kalmadı. Allah Teala böyle bir karıncasının duasını kabul ediyor da eşrefül mahlukat olan biz insanların şu haline bakın bugün. Bir Müslüman kardeşine yardım etmek için elinden geleni yapıyor ya. Elinden geleni yapıyor. Allah muhafaza etsin cümlemize. Bunun için iyilerin arasına katılmak kadar büyük değerlidir. Bakın şimdi. Men e'ateka. Yine bu bir Müslümanın şeysi. O zifesi. Men e'ateka. Rekabeten. Müslümeten. E'ateka Allahu. Bi kulli utlu minha. Uzzan min a'zahi minen nar. Şimdi malum ya. Devir çok dönmüş değişmiş. Bir vakit insanlar köle diye kullanılmış. Köle diye. Mesela bu kabile, o kabilenin üzerine hücum eder. Bu kabilenin karısını, kızını toplar. Esir olarak getirir. Ve bu esirleri köle olarak kullanırlar. Satarlar, o ona satar, o ona satar, o ona satar. Artık adam ölünceye kadar gider. Kölelikten kurtulamaz. Şimdi bunun kolaylığını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, her kim böyle bir köleden bir köle bulur da onu satın alır. Kimse ona adam para vermiş almış tabii. Kolaycık alınmaz eline. Sen buna kaç köle istiyorsun? 1000 lira. Al sana 1000 lira. Evladım sen kursun artık. Sana kimse elleşemez. Bunu azat ediyorsun. Kurtarıyorsun kölelikten. Efendisinin parasını verip alıyor ve azat ediyorsun. Bu azat etmek Müslüman olmasa da dahi yine bir köleyi azat etmek. Ama Müslüman olursa daha artar. اَعْتَكَ اللّٰهُ بِكُلَّ اُضْوٍ مِنْهَا اُضْوٍ مِنْ اَعْضَاهِ مِنَ النَّهُ Cehennemden onun azalarına mukabil bu adamın azalarıdır. Azadlar cehennem. Cenab-ı. Yani bir insanın azası ne? Tekin de o tabii. O azad onun cehennemden, seni de azadı. Sen onu nasıl azad ettin kölelikten? Allah da seni cehennemden azad ediyor. Kurtarıyor yani. Ne kadar büyük bir zerrettir bu Allah. Birbirlerimize. Hatta şu arkasında, hatta yutika ferkehu bi ferkeh demiş. Hani en çok günah isteyen yer adamın iffet yerleridir. Günahlar en çok buradan işlenir. Binaenle burası da affolur diyor. Günah isteyen yerler de affolur. Çünkü onun sevabı affoluyor, bu da burada affolmuyor. Bak ravilerini okuyayım da bunu. Bukhari, Ahmed İbni Hanbel, Müslim, Tirmizi, İbni Hibban, Hazreti Ebu Hureyre'den. Tabarani an Sehn, Tabarani an İbn Abbas'tan, Ahmed İbni Hanbel ile Tabarani an Ebi Musa'dan rivayet ediyorlar. Yani yine burada Müslümanların birbirlerine çeşitli yardım yollarından bir yol da burada gösteriyor. Bakın, men a'teka şirken lehu fi amdin. Bir adam almışız köle. Ama iki kişi almışız. Bu ikimize hizmet edecek köle. İkimize hizmet edecek. Sonra benim içimden geldi ki bu köleyi ben azat edeyim. Ama yarısı da ortağımın ya. Ortağıma diyeceğim ki eğer param olduğu takdirde bunun hissesini ben sana vereyim. Kendi hissemi de affediyorum. Bunu azat edelim. Parasını vermek şartıyla. Evet ben o parayı vermem de daha üstün parayı veririm. Pazarlıkla. Onu razı edin. Satın alıyorsun da. Kendi hissen de var. Onu da bırakıyorsun. Ortaklık suretiyle. Onu azat ediyorsun. فَكَانَ لَهُ مَعْلُونَ يَوْلُهُ سَمَنَهُ قُوْمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةً قِيمَةً عَدْلٍ فَوُطِيَ شُرَكَى يُسَصَصَهُمْ وَعُتْكَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ إِلَّا فَقَدْ عُتْكَ مِنْهُ مَا عُتْكَ O vermiyor. Ben vermem, satsam bana adam lazım diyor. İşletecek mi? Ben azat ettim. Sen yarı hissen kurtulmuştur senin. Sen kaç paralık bir adamdın? 1000 lira veriyor. 500 lira ben sana azat ettim. 500 lira şeyin kaldı. Şimdi sen bu 500 lirayı kazan, bu adama ver, kurtar kendini. Buna da bıçak diyorlar. Bu adama yardım eder de bu 500 lirasını da o adama ödettirirsek kurtarır kendini. Yardımın çeşitlerini demiş. Bu da İmam Malik'in, Abdurrezzak'ın, Ahmed bin Hanbel'in, Bukhari'nin, Davud'un, Tirmizi'nin, Nesai'nin, İbn Mace'in, Hazreti Ömer'in oğlundan. Yani günah anlatabildim mi? Yani Müslümanların birbirlerine yardım olabilmelerin çeşitli yolları. Men i'tikade. İtikad ediyor. Art ediyor. Nüvâ-i dalâletin. Bir dalâlet bayrağı çekiyor. Yanlış bir yol yani. Ev keteme ilmen. Yahut ilmini saklıyor. Vermiyor ilmeyi etrafa. Bulu ilim hazinesi kendisi ama kimseye faydası yok. Saklıyor. Ev e'anen zalim. Yahut bir zalimin yardımcısı oluyor. Estağfirullah. Kur'an aldım işlemde. Hazreti Allah'ın Celle ve Aleyh. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُ diyor. Zalimlere en ufak bir meyl ile meyletin diyor. En ufak bir meyl ile zalimlere meyletin. Zalimleri sevmeyin, meyletmeyin. Bunlara yardımcı da olmayın. Bak ne diyor? اَوْ اَعَانَ ظَالِمَ Bu adam zalimin de yardımcısı. اَوْ يَعْلَمْ Biliyor kendisi ki ennehu zalim, bu adam zalimdir. Zalim olduğunu bildiği halde bu zalime menfaatler iktizası, bu menfaatlerin kökü kurursun yani. Menfaat o kadar büyük, bela bir şey ki. İnsanı az çıkıyor, insanlıktan da çıkıyor, her şeyden çıkıyor. Ne o? Buradan faydalanacak. Fakat beri'e minel İslam. Fakat beri'e minel İslam. Bu İslam'dan çok uzak bir adam. İslam böyle şey yapmaz. İslam böyle şey yapmaz. Müslüman'dan böyle şey sağ olur. Allah şimdi bakın altına da. Men e'arada an sahibi bid'atin. Buğdan lehu. Sahibi bid'at. Bid'at diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zaman-ı saadetlerinde olan halden başka haller icat etmek. Kitapta ve sünnette yeri olmayan, kitab-ı ilahiyede ve sünnet-i Resulullah'ta yeri olmayan halleri ihdas etmek. Bunlara bid'at diyorlar. Bu uzan lehu. Bu sahip, bunu ihdas eden, bid'at sahibinden adam yüzüne çevirmiş. Ben seni sevmem artık. Sen bak neler ihdas ediyorsun, neler icat ediyorsun. Müslümanlık bu gibi şeyleri caiz görmez diyerekten iraz ediyor. Mele'allahu kalbuhu emnen ve imanen. Allah Celle ve Ala bu adamın kalbini en iman ile doldurur. Bir sahibi bid'ate, sahibi bir insan her ne şekilde buna kelam-ı galiz sert konuşursa. Âmenehullah Teala yevmen fecu'l ekber. Çünkü bir insan ne kadar zalim olursa olsun, kendi başına kalırsa zulmünü işleyemez, yapamaz. Mutlaka yanında bu aminleri, yardımcıları olacak ki bu zulmünü yapabilsin. İşte o adamı yalnız bırakırsan bir şey yapamaz, zararı olmaz. Fakat onun yardımcılar toplandı mıydı? Tabii adam onlardan destek alır, kuvvet alır, yapacağını yapar. Şimdi burada Müslümanın vazifesi bu gibi insanlara destekçi olmamak. Ki o zaman Cenab-ı Hak ne dedi? Senin kalbini emn iman ile doldurur ve seni feze-i ekber olan bu kıyamet gününün korkularından da emin kılar. Hemen ehane sahibe bidetin ve fe'avullahu fil cennet mi'edet derece hemen selleme ala sahibe bidetin ve evlekiyo bil bişi ve istekbelehu bima yesserehu fakat istekhafe bima unzile ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şekilde ibadet edin. Min i'tekefe aşlan fi Ramazane. Şimdi Ramazan ayına geldik. Bu ayın 20'sinden sonra diyor. Günlere itikaf günleri derler. Yani bir Müslüman kendisini bir mescitte çıkmamak şartıyla hapsetmesidir. Bir Müslümanı bir mescitte çıkmamak şartıyla 10 gün hapseder kendisini. Orada namaz, niyaz, Kur'an ne bulması lazım gelirse ibadetler onlarla meşguldür. Yalnız yemesini içmesinde oradayız, camideyiz. Camide. Yatmasında orada yatar. Yalnız defne hacet için, abdest almak için bu kadar çıkabilir. Başka şey için çıkarsa itikafı bozulur, yeniden yapması lazım gelir. Kim böyle bir itikafı Ramazan-ı Şerif'te yapabilirse, iki hac ve iki umre yapmış sevabını alır. Bir hac bugün 10-15 bin lira. İki tanesi 30 bin lira. Bunu 10 gün kendine bile hapsetmek suretiyle yaparsan rıza ilahi kazanmanın çaresi. Fakat Hazreti hatırımda kalmadı ama Abbas mı oldu, Osman oldu gerek itikaftaymış camide. Şimdi yine o Müslümana yardım meselesine giriyor. İki Müslüman darılışmışlar. Bugünkü dersimizde de Cenab-ı Hak pazartesi, perşembe günleri oruç tutanları affediyor. Yalnız iki kişi müstesna. Kim? Dargın olanı. Dargılanlar, ne zaman barışırsanız o zaman diyor affa uğrarsın. Bu araya girmiş, bu araya girmiş, bir türlü barıştıramıyorlar. Bu adam galiba İbn-i Abbas'a gerek gelmiş. Bu da itikafta camide. Çıkmasına izin yok. İtikafta gitsen camide diyor ki ya filan kardeşe biz darıldık, bir türlü barıştırılamıyoruz. Ben istiyorum barışayım ama o adam yanaşmıyor. Kim gittiyse kimsenin de şefaatini kabul etmiyor. Ben sana geldim halime arz ediyorum. Sen Resulullah'ın amcısı. Belki o adam senin sözünü kırmaz. Hemen onun üzerine Hazreti Abbas bak bu işleri alıyor. Herifin arkasına bak. Hani bir iki adım dedi ya. Bir iki adım mesela şuradaki dükkanda yahut evde adam. Oraya kadar gidiyor. Giderken ne yapıyorsun diyorlar. Nereye? Bak sen itikaflı değil misin? İtikaflıyım evet. Unuttun mu itikaflı olduğunu? Hayır biliyorum. Nereye çıkıp gidiyorsun? Bak şurada yatan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki bir Müslümanın hacetinde bulunmak benim canımda 10 sene itikaftan hayırlıdır dedi. Bunu ben duydum da onun için gidiyorum bu adamın yardımına dedi. Aziz kardeş, Müslümana yardımı sen boş bir şey mi zannediyorsun? Şimdi itikafta olan bu adam bu kadar sağlık kazanabiliyor. Fakat bunun maalesef yapanlar tek az oluyor. Bu sünnet-i kifayedir. Farz-ı ayın gibi değil yani. Farz-ı kifayedir. Sünnet-i kifayedir yani. 5-10 kişi bir memleketten bunu yaparsa diğerlerine nasıl cenaze namazını 5-10 kişi kıldığı vakitte bütün Müslümanlar bu cenazenin namazını kılmaktan kurtulurlar. Fakat kimse kılmazsa cenaze namazını hepsi de günahkar olur. Şimdi itikafı tamamıyla bırakırsak bütün memleket günahkardır. Ama 3-5 kişi bir camide yaparsa bu itikafı bütün memlekette kurtulur. Yani bu fedai oluyor bunlar, bunu yapabilenler. Müsterse memleketin de gelecek belalara karşı süper oluyorlar bunlar. Gelecek belalara karşı süper. Onun için zor değildir. 10 gün mesela işinden fedakarlık edebiliriz ben. Ne olur, hasta olursak ne yapabiliyoruz? Bir şey gelmiyoruz. Kafamız kadar benim. Bu da sağlam olaraktan bir ibadetlerinde kendimizi hatırlıyoruz. Ne yapacağız? Yiyeceksin, içeceksin, bir şey yapmayacaksın ya. Yiyeceksin, içeceksin ve uyuyacaksın. Her zaman haline var. Ama Allah'ın evinde Allah'a misafir olarak giriyorsun. Bunu iyi yapıyorlar. Ben ya Rabbi sana misafir olarak geliyorum 10 gün. Beni kabul et ve beni buradan affet etsin. Çıkmayacağım gibi bir idareye kelam edersen sen büyük hazineten kazanmış olursun. Geçen seneye kadar elhamdülillah bunu yapabiliyoruz. Dolayısıyla burada beceremedim. Çünkü Haram-ı Şerif büyük bir yer. Orada böyle insanın istirahatına susuz bir yer bulunmuyor. Alemin içerisinde bunu gençlik olsa yapar insan ama gençlik olmayınca yaşlı halinde beceremedik, ona çok üzüldüm. Şimdi bakın yine geldi. Men erase melhufen. Melhuf, mazlum. Zor olmuş bir adam. Yahut herhangi bir sıkıntıda olan adama da denebiliyor. Men erase melhufen. Bu mazluma yardım ediyoruz. Bu ihtiyaç sahibine yardım ediyoruz. Keteballahu lehu selazen ve seb'ine mağfir. Cenab-ı Hak bundan dolayı 73 tane mağfiret isteniyor bize. Ötekinde biraz evvel kardeşte rahmet-i ilahiden bahsetti. 73 rahmet-i ilahi. Burada da 73 mağfiret ediyor. Minha bu 73'ten vahideden bir tanesi fiha salahu emrihi külli. Bütün dünya işlerine kafir. Hiç artık sıkıntı ve şakat yok. Bismillah ve sebeul 72'si de derecatun lehu indallahi yevmel kıyamet. Kıyamet günde bunun için dereceler olacak. Ravileri bunlar da Bukhari tarihinde başta. Ve ibn-i ebit dünya fi gıdâil havâid ve ökeyli vel harâidi vel hasib ve ibn-i atakir Hazreti Enes'ten de olmuş. Allah cümlemizi Müslümanlara yardımcı olan, yardımını sevmeyi vazife bilen kullarından kabul etsin inşallah. Min iğberret, min iğberret. Kademâhu fî sebîlillah. İğber, tozlanma. Ayakları tozlanıyor. Şimdi bizim dünya her zaman böyle bizim yollar gibi asfalt değil. Karayollarında yürüyor. Yürümesi değil ama bu yürüyüş de Allah için. Ya böyle bir yardım için gidiyor, ya harra gitmek için gidiyor, ya gaziyi karşılamak için gidiyor, ya hacca gidiyor, ya okumaya gidiyor. Dini bilgilerini elde etmişsiniz. Hepsi bunlar fisebillah gibi. Bunlar giderken ayakları tozlanıyor. Bu tozlandığından dolayı da en çok muharebeye giden askerler burada metoluyor. Harramehullahu alennâh. Cenab-ı Hak onun vücudunu cehenneme haram etsin. Niçin? Allah yolunda yürürken bak ayakların bile tozlanmış, belki başın, saçın da tozlanmış. Ama buna mükafat olaraktan da Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine mazhar oluyor insan. Rahmet-i İlahi ne kadar geniş oldu. İkinci bir hadiste meni yubarret kademâhu fî sebillâh harramaha alennâb. Üçüncü bir hadiste meni yubarret kademâhu fî sebillâh hûmâ haram alennâb. Ayakların cehenneme girmemesi demek, bunun girmemesi demek. Ravileri Ahmed bin Hanbel, Buhari, Tirmizi, Nesai, İbn Affan, An Ebi Afsin, Tabarani, Ahmed bin Hanbel, Ebu Yala, İbn Hibban, Ziya-i Muttisi de Hazreti Cabir'de rivayet. Bakın şimdi. Meni vitabe ehâzul müslime. Bir adam, bir Müslüm kardeşinin, Müslüman kardeşinin aleyhinde konuşuyor. Kusursuz insan olur mu kardeş? Hiç olmaz. Hepimizde kusur dolu. Bu adamın da iki gücü yok, kusur arıyor. Bu kusuru da yayıyor. Yani gördüğü kafi gelmiyor, onu da yayıyor. Gıybet başkalarına söylemek, gördüğü kusurları başkasına söylüyor. Bunun şeysi, ıslahı, فَاسْتَغْفَرَ يَعْنِي لَهُ فِيْنَا كَفَى اللّٰهُمَّ اَغْفِلِّ وَلِمَنِ اُنْتَبْتُهُ Oturduk, konuştuk, gidiyoruz. Giderken bunu diyoruz. اللّٰهُمَّ اَغْفِلِّ وَلِمَنِ اُنْتَبْتُهُ Ya Rabbini ve benim gıybet ettiğim kimseleri de affeyle. Ki bu gıybetin günahı bütün üzerimizde. Sonra bir dua daha var. Meclislerden kalkarken öyle de alettayin. Aleyküm selam, selam aleyküm deyip de kalkak olmak. Şöyle bir dua okunacak. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Ente Rabbi ve ehli abdi. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurüke leke. Estağfurüke etubi ileyk. Bu duayı okuyup kalkarsan bu mecliste olan günahlar bu deftere geçirilmez. Kurtulursun bu deftere. Bu vacik bir dua. Bunlar dua kitaplarında yazılır. Bunları öğren, okumak lazım. Şimdi bakın. Men ağlaka bâbehu dûne zevil fakr vel hâce. Adam ister memur olsun, ister zengin olsun. Nacet sahipleri geliyorlar. Şu işim var, şu işim var, bu işim var, şu ihtiyacım var, bu ihtiyacım var, bir şeyler istiyor. Adam da bıkmış, kapıyı kapatıyor, kapıya da bekçiyi koymuş, sakın içeriye kimse sokma diyor. Ağlaka bâbehu dûne zevil fakr vel hâce. Fakirler ve hâcet sahiplerini içeriye almıyorlar. Almayınca اَوْلَكَ اللّٰهُ عَنْ فَقْرِهِ وَهَاجَتِهِ بَعْبَ السَّمَا Allah da onun ihtiyaç şeylerinde sema kapılarını kapar. Bu istediği kadar artık yalvarsın dursun. Vermez Allah. وَيَبْعَدَهُ وَمَنَعُهُ Bunu da uzak eder ve istediklerini ona da vermez. Yani kapıların kapanmasını Cenab-ı Hak, Cenab-ı Peygamber istemez. Hacet sahiplerinin işlerini gelirse görüver. Bak burada bir kelimeyle yardımcı olacak. O da gelmiş bir ihtiyaç sahibi, bir derdi var, bir şey söyleyecek. Sen de kabul etmiyorsun, olmaz. Ama çok geliyormuş, geldin varsa. Çok geldikçe de Allah-u Teala sana o kadar çok verir. Herkese bir şey verirsin. Oo, bıktım, olmaz çok ayıp. Allah-u Teala ne kadar veriyorsa, biz de o kadar vereceğiz. Bitince kadar ver. Ama diyeceksin ki, İstanbul'un fıkrasının da hadislerinde, sayısın var, bir tane bunun hakkından da gelir mi? Yok, Allah sana ne kadar gönderdiyse o kadar gidiyor. Fazla gelmez, merak etme. مَنْ يُوْتَسَلَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَخْرَجَهُ اللّٰهُ مِنْ زُنُوبِهِ Her kim, Cuma günü, Cuma gününe hürmeten, namazdan evvel, husleder de, Cuma gününe mahsus, esbabını da giyinerekten Cuma'ya gelirse, اَخْرَجَهُ اللّٰهُ مِنْ زُنُوبِهِ Allah onun günahlarından çıkarır. Günah kalmaz derler. Sümme kıyle lehu. Buna melekler tarafından denir ki iste'ni bil amel. Hadi bundan sonra yeni başlayacak artık. Defterin yeniden başlıyor. Silindi onlar. Halbuki bunda da çok kusurumuz var. Dükkanımıza gideriz. İş esbaplarımıza ezan okunur. Hadi doğru nereye? Camiye. Ayağımızda bir taraf eskidir, kokuludur, çirkindir. Efendim üstümüzdeki esbap yağlıdır, kokuludur. Bunlara hiç dikkat etmeyip hemen camiye gelir. Namazınızı bırakırlar gideriz. Olmaz. Cuma'ya mahsus Müslümanın elbisesi oluyor. Bayrama mahsus elbisesi oluyor. Cuma günü sabahleyin yıkanır. Deniz elbiselerini geri olması şart değil. temiz olur. Ben seni gel. Biraz karanır, düzelir. Biraz kokulanır, akılır, süslenir yani. Niçin? Bugün Allah-u Teala'nın büyük davetine gidiyorum. Büyük davetine gidiyorum diyerekten kimseyi rahatsız etmemek için bunlara dikkat ederekten camiye gelirse yıkanmış olduğu halde tertemiz Cenab-ı Hakk'ın buna mükafatan onun günahlarını affediyoruz. Men yuhtide indehu ehuhul müslim. Bunlar bugün şey geldi birbirine denk. Her kimin yanında bir kardeş zemb oluyor. Gıybet oluyor. Filan adam şöyle fenadır, böyle fenadır diye gıybet ediyorlar yanınızda. Felem yansurhu, sen böyle yasası gücün yettiği halde ona yardımcı olmuyorsun. Hayır arkadaş, öyle değil senin bildiğin kadar ama. Böyle hatası kusuru vardır ama böyle böyle elikleri de vardır. Ya senin bildiğin gibi değildir diyerekten felem yansurhu, o kardeşine yardım etmiyorsun. Onun belki gıybetine iştirak ediyorsun. Evet öyledir diyerekten bu yansın gidiyor. Nasarahu elem yasadina. Ezellehullah fiddünya vel ahir. Allah Celle ve Ala bu gibi insanları dünya ve ahirette de zelil eder. Şimdi diyor ki ben yalan söylemiyorum ya. Yalan söylemiyorum. Aynı gördüğüm hadiseyi anlatıyorum. Zaten gıybet gördüğün hadiseyi anlatmak. Eğer yalan tutuyorsan ona iftira diyorlar o zaman. Ad değişiyor. Eğer uyduruyorsan başka bir şeyler bu sefer müşteri iftiracı oluyor. Bu görülen hadiseyi, bilinen hadiseyi nakletmenin günahı bu. Niçin? Müslümanlar ayıbı örtmekle mükellef. Müslümanın vazifesi ayıpları örtmekle mükellef. Açmakla mükellef değil. Bunun için İsa Aleyhisselam'ın bir şeysi var. Cemaat görüyoruz. Sizin kardeşleriniz kış gününde bir yerde yatıyorlar. Soğuk hava. Odaya girdiniz. Baktınız ki üstleri açılmış. Açık kalmış. Ne yaparsınız? Örteriz efendim. Yok demiş, öyle yapmıyorsun. Bir adamın üstünü soğuktan örtmek kafi gelmiyor. Asıl insanda olan şey, insanlık noktası, şeref, haysiyet. Çok büyük bir nimettir. İnsanın şeref ve haysiyetini lekede, lekeleyecek, onu böyle halaldar edecek şekildeki konuşmalar o adamın donunu ayak, donunu bacağından çıkarmaktan daha beter. Misal et. O açılan adamın üstünün belki altında bir donu da vardı ama o donunu çıkarıp onun avretini meydana çıkarmak daha erlendir. Müslüman kardeşinin haysiyetini halaldar edecek sözleri konuşmaktan ve o sözlere yardımcı olmaktan. Ne kadar günahsız. Kimi anlayalım. Sen bizi affeyle ya. Fakat affeyle diyoruz ama bu da bu. Boşuna bu sözümüzde. Çünkü bu işleri işliyor. Bu işleri işlediğimiz halde affet demek abestir. Evvela bunu tövbe edecek ki bundan sonra isteyelim affet. Tövbe etmeden bu affet istemez. Onu yukarıki bir şeylerde söyledim. Yine burada bir tane daha geldi. Men evleka babahu dune zevil hadisi vel halve. Hacet sahipleri geliyor. Fakirler geliyor tapumuza. Şu adam da şöhretli nam almış. Zengin adamdır diyorlar. Kimseye kapısından çevirmez diyorlar. Duyan geliyor. Adam da bıkmış. Evleka Allah'u ba... Ben nasıl kenedi? Evleka Allah'u babes semai dune kalletihi ve hacetihi ve fakrihi ve beskenetihi. Yukarıki hadisin daha genişçe bir tafsilatıyla Cenab-ı Hak o adamın kapıları kapar. Hacet için gelenlere yardımcı olacaktır. Yardımcı olamayınca kapımızı kapıyoruz. O adamın haceti kalıyor tabii. Kalınca senin de öyleyse kapıların kapalı diyor. İstediğin kadar yalvar, istediğin kadar ne yaparsan yap. Hacet. Menlif diye bir gayri ilmin kâni ismihu alâ men eftâh. Bir insan bilmediği halde bir meseleyi fetva veriyor, böyledir diyerek. Bugün çok görüle gelen hadiselerden birisidir. Ve min eşâre ahîhi bi emrin ya'lemu enner rüşte bi gayrihi fakat hâne. Hocam şimdi ders okuyormuş. Ders okuturken ne öğretiyorsun bunlara? İşte bir sürü bilgi. Hayır. Bunları evvela bilmiyorum öğren. Bilmiyorum demesini öğren. Bilmiyorum desin de kendisini kurtarsın. Biliyorum diyse hangi bilginin aklına çıkacaksa bu? Evvela bu bilmiyorum deyimiyi öğrensin. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri ortaya çıkmış. O zaman demek olabiliyormuş. Birisi kalkmış. Ya imam filan şey nasıldı demiş. Bir mesele sormuş. Bilmiyorum demiş. Bak Ebu Bekir Sıddık Halife Resulullah. Bilmiyorum demiş. Evvela bilmeyi vermiş. O da adam demiş ki bilmiyordun da oraya ne çıktın demiş. Bak bak. Demiş bilgim kadar çıktım. Bilmediğim kadar çıktım. Ta semaya kadar çıkardım demiş. Bilgim o kadar demiş. 3-5 ayakta bir yer çıktım demiş. Eğer bilmediğim kadar çıktım semaya kadar uzanırdı demiş. Onun için insan birçok mesajda öyle gelişi güzel söyledir demesi çok büyük hatadır. Bilmiyorum demiş. Gitmekten daha iyi. Gitmek diye de. En kolay gitmek diye dersin. Hatırlatıyorum. Şunu hep beraber halledelim. Ve men eşâre alâ ahîhî bi emrin. Bunu kendine bakmak lazım gelecek herhalde. Buna bakamadım demek. Her kim bir kardeşine işaret ediyor. Şunu görüyor musun? يَعْلِمْ اَنَّ الرُّشْتَ فِي غَيْرِهِ Ama bir adam lazım mesela dükkanına, memuriyetine, bir yere bir adam lazım. İki kişi talip. Bu iki kişi talipten birisinden öteki daha iyi. Fakat bu daha iyi bildiği halde ötekine öteki akrabasıdır, yakınıdır, sevdiğidir. Bunu gösteriyor. Bunu aldı yerine. Fakat kâne Allah dinle hıyanete getirir. O elyak olan insan seçilmesi lazım demirken sen verikini seçtiğinden gösterdiğinden dolayı fakat hani bu Allah arasına hıyanete getirir. Men etten nas bi gayri ilmi le'anetü bela'ik düstemat. Her kim ilmi olmadan bir şeye fetva verirse çok mühim bir şey. Bugün ne kadar okuduğumuz var bizim ki, ne bilelim ki? Hiçbir şey bildiğimiz yok yani. Bir iki tane kelime bilmekten şey olur mu? Mesela hal olur mu? Böyledir deyip çıktığımız yoksa le'annetül melaik istimar velat. Yerin göğün melikleri o adama lanet ediyor. Onun için çok kimseler kaçmışlar bu işten böyle. Men eflese evnâse فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ اَحْقُدُ Adam borçlanmış, mal almış, borçlu olduğu halde vefat etmiş, iflat etmiş. Bir yerine gittik, baktık ki bizim tattığımız mallar orada duruyor. İflat eden adamın bir yerinde duruyor. Bu mallar benim malımdır. Herkesten evvel bu mallar kiminse o ahad. Öteden gelecek benim de alacağım var, öteden gelecek benim de alacağım var. Ama senin alacağın var ama başka. Bu mallar şimdi bugün benim. Benim mallarım. İspat ediyorum. Öyleyse o mallara o adam almaya haklıdır. Herkesten fazla. Men ekale nâdime bi'atehu ekalehullahu asretehu gelmez mi yani? Eski pazarlıklarda hayvan alır satar. Başka şey alır satar. Vermiş ki bana bir gün, iki gün, en nihayet üç gün müddet yapalım. Ben bakayım bu hayvan İyi midir, ısırır mı, tepe mi, cüdünü verir mi, vermez mi? Ben beğendim şimdi ama üç gün şöyle bir kontrol edeyim bunu ben. Gerek mal olsun, gerek şey olsun. İki gün, üç gün sonra beğenmedim. Götürür de sahibine iade edersen ben bu hayvanı aldıydım ama beğenmedim, al geriye. Değer de verirsek, o adam da pekala diye alırsa Allah-u Teala onun da kıyamet günü hatalarını affeder. Kolaylık gösterici olmak. Men ekâme ma'al müşrikîn fakat beriyet minhü zimme. Her kim Müslüman olduktan sonra müşriklerle beraber ikamet ederse Allah-u Teala'nın zimmetinden beridir. Fakat bu hadis-i şerifi büyükler şey yapmışlar, tahlil etmişler, bu zaman peygamberiyle Müslüman olduktan sonra peygamberin yanından ayrılıp da müşriklerle oturanlar içindir. Müslümanlık kesme kuvvet ettikten sonra artık dünyanın neresini isterse oturabilir. Kâle bin Abi ve hâzâ kâne evvelen dîne kent lehül hizze ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman çünkü bütün Müslümanların her yerden Medine-i Münevvere hicretiyle İslam'ı kuvvetlendirmekle memur edilen Müslüman oldu. Bilen yerdir. Gelecek Medine-i Münevvere'de Müslümanlığın hizmetinde bulunacaksın. Sen onu Müslüman olduktan sonra gidiyorsun, yine küffarla beraber yaşayacaksın. Olmaz. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı Samadani'yi selam asar eylesin. El-Fatiha. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم لإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم فهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان فلا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان فنبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا ومن اكتدان اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وأعتق رقابنا وبيض وجوهنا واحشرنا تحت لواء المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي وقنا حتم شريفlerden حاصل أجمع سبات أولا سبقل Peygamberimiz محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم Efendimiz Hazretlerinin ve bütün peygamberlerin zaman zatının evladı, ezvadı, ashabı, etbalarının ve bu ana kadar geçmiş olan bir cümle mümin, müminat-ı meşayih-i izan Hazreti Nuhlarla beraber İskender Paşa'nın ruhuyla bir umum ashab-ı hayratın da ruhlarına. Halid ibn-i Zeyd, Ebu Ayyub-ül Ensar'ın ruhuyla bir umum ashab-ı güzin, rıdvanullahi teala aleyhi mecmun Hazretlerinin de ruhlarına. Salatın-ı maziyenin de ruhlarıyla birlikte hakikaten hazırın ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyleyen ki beraber cümlesinin ruhlarını mesrur, kabirlerine pürnur, makamlarını âli, derecelerini yüksek eyleyip, seyyiatlarını da hasenata kabul eyleyen. Bizler de fi onlar gibi bu darı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azalır, asan ölüm, kamil bir iman ile çene kapayıp göz yumayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de hasıtan nasip ve müyesser eyle. Allahümme ec'alna minet tevvabin, ec'alna minel mütetahhilin, ec'alna min ibadikes salihin, ec'alna minel lezine la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Allahümme ehdina min indik ve efit aleyna min fadlik. فأسبئ علينا من رحمتك فأنزل علينا من بركاتك. اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا وإيمانا دائما وكاملا وقلبا خاشعا وشاكرا ولسانا صادقا وذاكرا ودينا قيما وعلما نافعا وعملا مقبولا ورزقا واسعا وتجارة لن تبور. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم باسمك العظم برضوانك الأكبر اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب أمة محمد. اللهم سلم إيماننا وإيمان أمة محمد. اللهم فرج كربنا وكروب أمة محمد. اللهم أصلح أهوالنا وأحوال أمة محمد. اللهم أصلح أولادنا وأولاد أمة محمد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألهكنا بالصالحين. توفنا مسلمين وألهكنا بالصالحين. توفنا مسلمين وألهكنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأقربائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين كافة عامة يا رب. دعاءنا قبول يا رب. دعاءنا قبول يا رب. Seni sevenlerden ve seni canı yürekten seni sevip sana itaat eden kulların arasında bizler de kabul et ya Rabbi. Bu sevgini de bize ihsan et ya Rabbi. Sen o sevgiyi bize ihsan etmezsen biz seni sevenlerden olamayız ya Rabbi. Sen onu bize ihsan et ya Rabbi. Seni sevelim ya Rabbi. Sana mutlu olalım ya Rabbi. Senin emrine inkiyat edelim ya Rabbi. Rızanı kazanıp cennet evine girmeye çabalayalım ya Rabbi. Allahümme inne nes'elke tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel khatime bi hürmetil fatiha.